تو دنیا آسمان دنیا زمین و آسمان سب کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تین دفعہ پڑھ لیے بسم اللہ الذی لا اسی طریقے کی حدیث ہے, اس کو تین دفعہ پڑھ لیں گے. قرآن حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, تو پھر اس کو وہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ وظیفہ سیدھا بہت آسان سا ہے. صبح و شام, فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ جو سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ الناس تین تین دفعہ پڑھ لیا. حدیث شریف میں آتا ہے تخفیف میں کل شعیع, یعنی اللہ تعالیٰ ہر شعر کے لیے کافی ہو جائے گا. کالے جادو سے, حاسدین کے حسد سے, جنات سے, ہر شعر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. صرف تین دفعہ اس کو پڑھ لیا گا بسم اللہ کے ساتھ, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تین تین دفعہ جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ وہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اس کو تین دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, اله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, اله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, اله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی وظیفہ ہے, بتا رہا ہوں. سارے اولیاء اللہ یہ وظیفہ کرتے ہیں. شادی عبدالوہاب صاحب بھی, میرے حضرت والا بھی, جتنے بھی تبلیغ کے ہیں, جتنے بڑے بڑے عالم ہیں, وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں جو بتا رہا ہوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وظیفہ ہے. وہ ولی ہو ہی سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہ کرے. اور ایک اور وظیفہ ہے, وہ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, جو سات دفعہ پڑھ لے گا. تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائے گا صرف سات دفعہ پڑھنا. سارے ایسے اور ہم اور غم کے لیے, ہم وہ غم ہوتا ہے جو انسان کو بھلا دے. کئی بار ایسے دنیا کے غم آتے ہیں جو انسان کو بھلا دے, بالکل انسان پریشان ہو جاتا ہے. صرف سات دفعہ اس کو جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے. فجر کے مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں اس کو. حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم. یہ آپ کو معمولات صبح شام دیے وہ پڑھی آپ. اچھا تو یہ اسی میں سے کروا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی وظیفہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو سورہ حشر کی آخری تین آیت پڑھ لے گا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر فجر سے لے کے مغرب تک اس نے پڑھ لی, ایک دفعہ پڑھ لی, تو فجر سے مغرب میں اس میں موت آ گئی تو شہادت کی موت آئے گی, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے تو میں کہ اللہ 70,000 فرشتوں کو میں ڈیوٹی پہ لگا کے پھر اپنے دنیا کے پھر کوئی کام کرتا ہوں. تو اس لیے روزانہ فجر کے بعد 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دیں, مغرب تک ہماری دعا مغفرت کرتے رہیں گے. موت آ گئی تو شہادت کی موت آئے گی. مغرب کے بعد دوبارہ سے پڑھ لیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اور یہ تین دفعہ جو یہ پڑھ لے گا, یہ سارے وظیفے ہمارے سے کتاب میں لکھے ہیں, معمولات صبح شام, اس کو چاہیے لے لیں, ہمارے پاس اوتاف میں رکھے ہوئے. یہ تین دفعہ جو پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کریں گے, بسم اللہ علی دینی و نفسی, اس کے نفس کی حفاظت کریں گے, وہ اہلی اہل و عیال کی اور مال کی حفاظت کریں گے. صرف تین دفعہ بسم اللہ, بڑے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. آسان سا ہے, اس کو یاد کر لیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں. ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زندہ کی ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا کہ مردہ ہے, مر گیا ہے. ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. فجر کے بعد روزانہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں. جب حدیث شریف میں پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں. اور جو روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا, قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں. آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں آرام سے, ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیٹھ جائیں. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اس سے پھر مزہ آتا ہے. جتنے بھی اکثر ہم نے اولیاء اللہ کو دیکھا, جتنے بھی اللہ کے دوست پیارے ہیں وہ ان کو دیکھا, ہمارے شیخ کو دیکھا, اس طرح آرام سے بیٹھ کے تسبیح عاشقانہ جھوم کے ذکر کرتے تھے. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے سبقا مفردون, سبقت لے گئے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر عاشقانہ کرتے ہیں. جب لا الہ کے ہیں تو سوچیے سب اللہ سے نکل رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے ایک نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے. ہلکا سا لا الہ الا اللہ پہ ہلکا سا ادھر جھک جائیں گے, الا اللہ پہ ادھر جھک جائیں گے ہلکا سا, جھٹکا نہیں دینا زیادہ ورنہ گردن ٹوٹ جائے گی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتر آپ کے پاس ہے خوشبو لے کے بیٹھے ہیں اور باتھ روم چلے گئے, ایک خوشبو لگا کے پھر ذکر کریں اس کا مزہ ہی ہوتا ہے, خوشبو سے فرشتے قریب آتے ہیں. ٹائم کو زیادہ نہیں دیا. ایک تو لے کے بیت الخلا تھوڑی جاتے ہیں, بیت الخلا میں بدبو ہوتی ہے تو خوشبو والی چیز ہے, اس کے لیے پہلے سیدھی طرف اتر لگا ہے اچھی چیز ہے خوشبو کی روٹی طرف, اور دونوں طرف لگائیں گے. بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ دونوں طرف سیدھے طرف ان کی طرف بھی تاکہ دونوں طرف کے مسلمان بھی خوش ہو جائیں جو برابر بیٹھے, خوشبو سے خوشی ہوتی ہے نا, اچھی فرح چلتی ہے, فرشتے بھی خوش ہو جائیں, یہاں فرشتے ہیں یہاں والے وہ بھی قریب ہو جائیں گے. اب جو ذکر کریں گے اس کا مزہ ہی ہے, خوشبو لگا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. ہم لوگ بدبو میں کیوں گھسے, خوشبو میں رہے ہر وقت. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ نہیں کر رہے اس میں کوئی اشکال ہے آپ کو؟ اچھا تھوڑی اس وقت تو تیز آواز سے کر سکتے ہیں, جب بیوی بچوں کے ساتھ ہوں کسی کو پریشانی نہ ہو تو اس وقت ہلکی تیز آواز سے کر سکتے ہیں, یہ ذکر جہری ہے. اور جب کسی کو نمازی ہو کوئی بیٹھا تلاوت کر رہا ہو تو اس تیز آواز سے پھر نہیں, پھر ہلکا سا, اس وقت ہلکا سا. ابھی تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, مسجد میں بیٹھے ہیں ہم لوگ تو اس میں ہلکے سی تیز آواز, اتنی آواز ہو کہ ہماری آواز خود ہمارے کان سن لیں, اس کا مزہ الگ ہوتا ہے, اس کا نور جو ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ نہیں سے لا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے, ڈائریکٹ یہ عرش اعظم کو چیرتے ہوئے اللہ تک جاتی ہے. اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردے نہیں ہے, تو سمجھو میری لا الہ کے ذریعے میری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. لا الہ کا فوراً عرش اعظم پہ, فوراً راکٹ سے بھی تیز اللہ تک پہنچ گئی اللہ میں, اور لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں, اس طرح گویا اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے کلمے کے ذریعے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہم گنہگار بندے, نافرمان اللہ کے بندے, پھر ہمارا پیغام وہاں پہنچ رہا ہے عرش اعظم کو, سبحان اللہ, عرش اعظم کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچ رہا ہے, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں. سائیں کیڑا حال آئے, تہجد میں اٹھنا چاہیے تھا آپ کو. چلو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس تسبیح ہے ہی نہیں؟ تسبیح ہے لانا بھول گئے. آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے؟ آپ کے پاس گھر پہ سو رہی ہے وہ؟ آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے؟ اچھا سب کی تسبیح سو رہی ہے گھر میں. تسبیح رکھنا سننا تھا اس کو جیب میں رکھنا چاہیے. جب ہم لوگ اللہ نہ کرے کبھی موت آ جائے جیب سے ہماری تسبیح نکلے, لڑکیوں کی تصویریں نہ نکلیں یا موبائل سے گندگی نہ نکلے ہمارے, جیب سے تسبیح نکلنی چاہیے. تسبیح گھر پہ کیا کریں گے؟ ذکر کر کے وہاں لٹکے, جیب میں رکھیں تسبیح. اور انسان ہے بھول سکتے ہیں. اور یہ کہ اکثر دیکھتا ہوں کہ تسبیح نہیں ہوتی. یہ کوئی مطلب سنت ہے تسبیح رکھنا؟ سنت ہے, یہ ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر دھاگا ہوتا تھا, اس میں گانٹیں بندی ہوتی تھی, اس پہ گنا کرتے تھے. اب ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. ساری کائنات جو قائم ہے اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے قائم ہے. لا تقوم الساعۃ فی الارض, زمین پہ قیامت نہیں آئے گی جب حتیٰ یقال اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے. یا آپ اس طرح بیٹھیں گے میں نظر آئیں, اس طرف آ جائیں یا نظر آ جائیں, جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. تو مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. دو دفعہ آیا ہے حتیٰ یقال اللہ اللہ, اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لو. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. بڑے بڑے اکابرین اللہ کا نام لیتے تھے, ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا اور ان کو بڑا مزہ آتا تھا اللہ کے نام میں. ہم گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے گا, مگر حضرت والا نے میرے شیخ العرب الرجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر اس طرح اللہ کا نام لوگے انشاءاللہ گنہگار سے گنہگار بھی انسان ہوگا, میں بھی گنہگار ہوں, تو اس کو بھی مزہ آئے گا. اس طرح کھینچ کے اللہ کھینچ کے 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو 24,000 دفعہ اللہ اللہ کہنے کا نور ملے گا. صرف کھینچ کے روزانہ 100 دفعہ کر لیا پڑھ لیا کریں. یہ سوچیں میرے زبان سے اللہ نکل رہا ہے, دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ, مسجد کے در و دیوار سے اس میں اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے, کائنات حجر شجر سب جگہ سے اللہ نکل رہا ہے, سب میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نظر وہاں جھکانا, یہاں کی جھکائیں گے, کوئی مسئلہ ہے یا اندرونی؟ تو ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا نام, کیا بات ہے کہ ابا کا نام لو تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں, اللہ کا نام لو تو آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اللہ کا نام درد دل سے لینا چاہیے, کافر بھی سنے اس کا دل بھی دہل جائے. یہ اپنے ربا کا نام لے رہے ہیں. تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام, اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا پیا کرو, اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، اللہ کا نام اس میں اعظم ہے، مگر وہ دل سے ایسا نکلے دل میں کوئی غیر اللہ نہ ہو، صرف اللہ پہ نظر ہو، مخلوق پہ نظر نہ ہو، ایسا اگر نکل جائے تو یہ اس میں اعظم مل جائے گا اللہ کا نام۔ ہماری بگڑی بنا دے، اس اللہ نام کے صدقے پوری امت کی مغفرت فرما دے، اس اللہ ایسے پیارے نام کے صدقے یا اللہ جس سے سارے عرض و سما قائم ہیں، اور یا اللہ ان سب اللہ تیرا ساری مخلوقات تیرا ذکر کرتی ہیں، اس اللہ کے صدقے یا اللہ ہمارا دل بنا دی، چھوٹا سا دل ہے آسمانوں زمینوں کو تھاما ہوا ہے، میرا میرے بچوں کا بھی، بچوں متعلقین حاضرین غائبین غائبات ہم سب کا، ہمارے گھر والوں کا، پورے نظامانی گاؤں کا دل بنا دی، دل کو غیر اللہ سے پاک فرما دے، اس میں اللہ اور رسول یا اللہ اپنی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیرے پیاروں کی محبت، انعام یافتہ بندوں کی محبت اس میں رچا دیجئے، بسا دیجئے، اور غیروں کی محبتوں سے اس کو پاک فرما دیجئے اللہ، شریعت و سنت کی محبت اس میں ایسے رچا دے ہمارے دلوں میں یا اللہ، اس کے خلاف کوئی بات ہمیں اچھی ہی نہ لگے یا اللہ، مگر کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ شرابی ہو کبابی ہو، اس کے گناہ پہ نظر نہ ہو بلکہ اس پہ نظر ہو کہ اللہ کا بندہ ہے، اور گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ اے اللہ تکبر نکال دیجئے میرے دل سے، ہم سب کے دل سے یہ تکبر نکال دیجئے، تکبر کا مطلب ہے حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ ہمارے دل سے نکال دیجئے۔ عجب نکال دیجئے یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، حب جاہ نکال دیجئے کہ اپنی عزت چاہنا، اے اللہ عزت تو آپ دینے والے ہیں، جس کو چاہیں ایک سیکنڈ میں رسوا کر دیں، جس کو چاہیں ایک سیکنڈ میں عزت دے دیں، اے اللہ آپ عزت دینے والے ہیں، اے اللہ ہمیں دینی، ہم آپ کے سے دین کے لیے عزت نفس مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دیجئے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، دین کی لوگوں میں محبوب فرما دیجئے، اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس، اے اللہ تقوی کی دولت عطا فرما دے، استقامت کی دولت دے دیں، اے اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں نظر بچا لیں، تو داڑھی رکھ لیے، ٹخنے کھول لیے، ہم اچھے اخلاق کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ڈاکٹر کے کوئی پہلے سال میں داخلہ لیتا ہے تو پہلے سال سے اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے، ہمیں بھی، ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں تقویٰ سے رہنے کی، اے اللہ آپ نے قرآن و حدیث میں جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے فرما دیجئے، وہ وعدے سچے ہیں، وہاں تقویٰ جھوٹا ہے، یہ جو تقویٰ سے رہے گا اس کے ساری مشکلات اس کو آسان ہو جائیں گی، ہماری ساری مشکلات آسان فرما دیجئے، جو تقویٰ سے رہے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اے اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش پہ ہی آپ فضل فرما دیجیے، ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرما، اور جو تقویٰ سے رہتا ہے اس کو ایک حلال حرام کی تمیز دیتے ہیں، نور فارغ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ایک نور فارغ دے دیے جس سے حق اور باطل صاف نظر آنے لگے. اے اللہ ہماری ہمیں پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے، زبان کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، غصے کو پینے والا بنا، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا، اتنے اچھے اخلاق نصیب فرما، اتنے اچھے اخلاق کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو بیوی بچے بھی روئیں، ہمارے خاندان والے دوست احباب بھی سب روئیں. یہ کیسے پیارے اخلاق والے تھے. یہ نہیں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ بولے اچھا ہے جان چھٹی، غصے والا آدمی تھا. اے اللہ ہمیں بہت بلند اخلاق نصیب فرما دیجیے، عمر میں برکت دے دے. میرے پیارے شیخ و مرشد ذکر کے سارا ثواب عارف باللہ شیخ العرب و رجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سید صدیق زمانہ حضرت قلندر زمانہ حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کو پہنچا دی، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اور جو میرے موجودہ شیخ ہیں قطب زمانہ حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی حضرت والا حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام برکاتہم عالیہ، ان کی زندگی برکت عطا فرما. سراپا نور ہی نور ہے، سراپا اخلاق والے ہیں، سراپا نرم مزاج. اے اللہ ان کی کنڈو کروڑوں جانے عطا فرما، 120 سال کی زندگی صحت و حفیظت کے ساتھ میرے پیارے محبوب مرشد کو عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دیں، اللہ والوں سے کی محبت ہمارے درمیان جان کے اندر اتار دیں. یا اللہ والوں کی محبت ہوگی یا غیروں کی ہوگی، یا اللہ ہمارے دل میں اللہ والوں کی محبت اتار دے. تیرے پیارے بندے ہیں جو اللہ اور رسول کی باتوں پہ جان دینے والے ہیں، جو اخلاق پہ جان دینے والے ہیں، جو ایک ایک بات نظر بچانے والے ہیں. ایسے پیارے بندوں کی محبت ہمارے درمیان جان کے اندر اتار دیں. یا اللہ اگر قیامت یہاں بس کچھ ہے تو عمل نہیں، میں اللہ والوں کی محبت ہی ہمارے کام آ جائے گی. ان اللہ والوں کی محبت یا اللہ ہمارے دل میں اتار دیجیے، اور غیروں کی محبت سے پاک فرما دے، اور کسی بھی گنہگار کو حقیر نہ سمجھے. اے اللہ ہر انسان سے محبت عطا فرما دے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، جو اجتماع ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، اور اس کی حفاظت فرما ہر شر سے. اللہ دینی مدارس مسارے سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں سے مدد فرما. ہماری یہاں نظامانی گاؤں میں حاضری قبول فرما لیجیے، ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنی رحمت سے، ہماری یہاں حاضری قبول فرما لیجیے. آپ تو جانتے ہیں دلوں کے حال کو، اتنی دور ہم آپ کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیجیے یہاں کے لوگوں کو، یا اللہ سب کو، ہمیں بھی سب کو اللہ والا بنا دے، اس کا نور قیامت تک باقی رکھیے. اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے. حضرت مولانا الیاس صاحب جو بانی تبلیغ تھے، چند لوگوں سے جماعت شروع ہوئی تھی اور پوری دنیا میں اس کا فیض پھیل گیا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کیا اخلاص سے کعبہ بنایا تھا کہ قیامت تک حج ہوتا رہے گا. اے اللہ اس اخلاص کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے. آپ راضی ہو جائیے، بہت سے ہمارے دوستوں کی مسائل ہیں. اے اللہ دنیا یا آخرت کے مسائل وہ سب حل فرما دیجیے، جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما، رس میں برکت عطا فرما. موصلہ دار ابر کی مانند بہنے والی آنکھیں عطا فرما، تڑپتا وہ دل عطا فرما، اور دینی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، رزق کا غیب سے انتظام فرما دیجیے. وصلی اللہ علیہ وسلم.